Een van de meest klassieke en mooie, ja, soft rock nummers ooit. Je hoorde Ace en How Long aan het begin van een nieuwe show alweer. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ja, daar word ik echt vrolijk van Ace. Ik kan er niks aan doen. Het voelt gewoon lekker. En er komt nog veel meer moois aan het komende uur. Dus blijf vooral luisteren naar de late avond. In de show niet alleen lekkere muziek zoals gebruikelijk. Maar ook een paar leuke dingen om naar te luisteren. Bijvoorbeeld straks een reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op met zijn blauwe microfoon en vroeg aan u. Waar maakt u graag een wandeling? Interessant. In welke buurt is dat? Welke omgevingen? Je gaat het straks horen. En past het een beetje bij jou? Verder Midas Dekkers. Hij vindt dat een beest moet op een mens lijken. Hoe dat zit, dat hoor je straks, inderdaad. Want dat is ook wel een gedurfde stelling. En Suzanne maakt kleurrijke kunst geïnspireerd op toetjes. Ja, wat betekent dat? Nou ja, je hoort het allemaal hier. In deze leuke aflevering van de late avond. Dus ik zou zeggen, stay tuned. Dit is De Late Avond. Een historische opname van Santana, dat kun je wel zeggen, hè? Als je deze hoort. Samba Pati uit 1973. En een wonderlijk nummer van Janet Jackson. Come Back to Me. Hier allemaal in De Late Avond. Bewegen, dat is trouwens hartstikke gezond, hè? Dat weet je. Wandelen is tegelijkertijd ook nog eens ontspannend. En als u een beetje goed ter been bent, ja, dan wordt het natuurlijk ook nog leuk. Waar maakt u dan graag een wandeling? Jeroen van Gent ging de straat op natuurlijk, zoals altijd met zijn microfoon. En vroeg het u, en jawel, hier zijn ze, uw antwoorden. De zomer is natuurlijk bij uitstek een gelegenheid, een jaargetijde, om waar te nemen, om lekker erop uit te trekken. En ja, het gaat in deze vraag om wandelen. Waar maakt u graag een wandeling? Door mijn eigen dorp. Ja. Door mijn eigen park. We hebben een prachtig park op Barendrecht. Ja. Daar wandel ik graag. Juist. Ja. Is dat steeds hetzelfde stukje? Of nee weer... hoor, nee. Ik wijk af en toe af. Hè. Overal de boel een beetje verkennen. Juist. Ja. Zo, hier in de bossen graag. En de straten, gewoon de stad. Ja. Ja. Aha. Want in de stad kun je ook lekker lopen? Jazeker. Ja, hoor. Ja, dat lukt u wel? Mij wel hoor. Loop met mevrouw gewoon mee. Dus het hoeft niet per se groene natuur te zijn? Nee. Maar in de bossen en het park vind ik wel fijn. Ja. Waar maak jij graag een wandeling? Ik denk in de polder. Ja. Als we het hier houden. Zuidpolder. Ja. Ja. Dat is wel lekker. Ja. En is het dan echt, ja, wat is het? Met opzet of gaat het per ongeluk? Laat het zo zeggen. Nee, als ik daarheen ga, ik wel echt. Ja. Ja, ik werk daar ook, dus sowieso soms even voor werk. Oh. Maar, ja, nee, ik ga daar wel dan met opzet heen. Want het is, ik woon hier in de buurt, dus best nog wel een stukje lopen. Daarheen. En als je dat niet doet, wat gebeurt er dan? Ja, niet heel veel, want ik loop sowieso al veel, dus dan doe ik het gewoon hier. Maar zo met het zonnetje is het daar toch wel extra lekker. Ja, ja, maar natuur, het groen toch? Ja, denk ik. Ja, klopt. Waar maakt u graag een wandeling? Omdat de natuur geweldig is, omdat het goed is om de beweging te bewegen, omdat het lekker rustig, relaxing is. Ja. En waar? We hebben een prachtige polder achter ons bij de Willem-Alexander plantsoen. Oh, ah. Ja, heerlijk. En wij hebben een hond, dus lekker wandelen met de hond. Ja, dat is een favoriete plek. Ja, schitterend mooi. Ja? Nee, wij zijn bevoorrecht in die park hier onderweg naar de Willem-Alexander. Dat is ook heel mooi. Nou, u bent aan het wandelen. De vraag is, waar maakt u graag een wandeling? Tja, dat is een moeilijke vraag, want hier wonen wij niet. Oké. Okay, wij wonen in de buurt van München. Oh, dus nou. Daar wandelen we graag. Dat is interessant. München is kijken, een drukke stad, maar er is genoeg natuur. Er is veel natuur, ja. Zelfs in de stad heb je een hele grote Engelse tuin. Engelse tuin? Het is een enorm park. Ja. Dus ja, mooi natuurgebied. Nou, moe. Als je het nou vergelijkt met Nederland, u loopt nu hier. Ja. Is dat nog een beetje wat? Ja, hier is het ook leuk. Toch ja, wel? Ja. Noemt u dus iets op van hier? Hier zijn we geboren, dus. Ja. Ja. Wie ja? heeft u vroeger altijd al gewandeld, natuurlijk? Ja, in Zwijndrecht. Ja, in Sliedrecht. En er is hier genoeg nog groen, hè, denk ik zo. Ja, heb hier een park en alles in buiten. Ja? Ja, ja zeker. Is dat nou echt dat u zegt van iets wat u vaak wilt doen, omdat als u dat niet doet, dat u dan zeg maar, dan voelt u het wel? Nou, zo is in Rotterdam helder nog in de stad te wonen. Ja. Dat is niks. Nee, hier, lekker buiten, je bent even naar binnen. Precies. Ben je in de polder. Ja. Lekker heerlijk hier, hoor. Dat scheelt wel, hè? Dat scheelt zeker, ja hoor. Maken mensen jaloers in de stad luisteren nu? Ja, goed. Maar ik zie dat niet zitten, al die straatjes, hoor. Ja, dat is toch wel een extra waarde, hè? Ja, dat is wel fijn. Ja, ja, vind ik wel. En hoe lang loop je dan? Maak je er echt een sport van of doe je gewoon lekker rustig aan? Nee, half uurtje, gewoon een beetje rustig aan. Nee, wel, ik moet niet bij zijn adem raken. Nee, daar hou ik niet van. Nee, wij wonen goed in Barendrecht. U bent Zuid-Afrikaans? Yes. Ja, ik hoor het in die taal. Ja. Wat leuk. Ja. Woont u hoe lang hier? Ja, bijna 30 jaar. Oh, geweldig. Maar wij gaan iedere jaar weer terug. U komt er ook wel daar? Ja, gestudeerd, opgegroeid, gestudeerd en alles. Ja? Ja. En bevalt het een beetje in Nederland? Ja. Lijkt me wel. Ja. Maar je moet nooit in het mooiste land ter wereld wonen. Dan kun je nergens meer met vakantie. Ja. Dus ik woon hier, dan ga ik met vakantie naar Nederland. Ja. Al loop je dezelfde route, zie je soms toch nieuwe dingen. Ik kan net zeggen, er zijn nog steeds nieuwe dingen. Zeker. Nieuwe parkjes, nieuw pleintjes. Nieuwe plantjes, nieuwe bomen. Momenten van het jaar, herfst, lente, winter. Ja, in de winter trouwens ook, ja. Want het is in de lente en de zomer makkelijk. Maar in de winter? Heerlijk. Ja. Heerlijk, lekker rustig. Vooral als er een beetje sneeuw ligt. Dan lukt dat ze lekker zacht. Hey. Hoor je weinig. Heerlijk. Oh ja, ja. Als het echt een donzen tapijtje. Ja, heerlijk. Die ken ik, ja. Ja. Oh, ja. Ja. Waar maakt u graag een wandeling? U loopt nu met boodschappen, maar dat tellen we niet mee. Nou, in het strand, in het bos. Maar het park buiten hoort is ook mooi. Jazeker. Ja. Ja, inderdaad. En zei het strand? Ja. Dat is natuurlijk ook helemaal lekker. Even uitwaaien. Oh, dus ook in de winter lekker? Ja, yes, altijd lekker. Ja, altijd niet als terecht. Het zo knoepen druk is, maar als je gewoon in de avond, als iedereen weg is, dan lekker even langs het strand. Oh, juist als iedereen weg is? Ja. Ja. Kijk, dat is toch een hele goede, leuke insteek. En is dat altijd s'avonds dan? Nou, in de winter is het ook wel rustig. Nee, in de winter is het ook overdag. Ja. Maar nu met het zomer is het natuurlijk dat het hele strand al er vol ligt. Ja. Pour respirer ce parfum que je rira toujours au grand jardin d'amour, petite fleur. Ach, wat een prachtig nummer van lang geleden hier in de show. Henri Salvador met Petit Fleur en Aphrodite's Child op speciaal verzoek van Jeroen van Gent. It's 5 o'clock. Zo laat is het nog lang niet, of zo vroeg. Het is maar net wat je wil. Hè? Straks een column van Midas Dekkers. Hij vindt dat dieren moeten lijken op een mens. Hoe zit dat nou? Je hoort het zometeen na deze van Stevie Wonder. S. Your mind is sure that I'll be loving you always. As now I can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. Just as all that's born is new, do know what I say is true, that I'll be loving you always. Until the rainbow burns the star in the sky. Time knew to move on since the beginning, and the seasons know exactly when to change. Just as kindness knows no shame, nothing for your joy and pain, but I'll be loving you always. As today I know I'm living, but tomorrow could make me the past, but that I mustn't fear, for I'll know deep in my I'll be loving you always. Until the day is night and night becomes a day. Always. Until the trees and seas just soft and fly away. Always. Until the day that ain't got late, got late is for. Always. Until the day that is the day that I'm no more. Did you know you're loved by somebody? Until the day that you're

Leo Sayer, Long Tall Glasses was het nummer waar hij heel beroemd mee werd. Maar deze was ook niet voor de poes. Have you ever been in love? En daarvoor een liefdeslied voor Rotterdam van Frederike Spicht. Over een paar minuten gaan we praten met Suzanne Stevensen. Zij is onderneemster, een ontwerpster. En zij maakt mooie dingen zoals kleurrijke kunst geïnspireerd op toetjes. Mijn hemel, zoete kunst. Het komt eraan, zometeen. Na deze van Sam Smith, I'm Not The Only One. Don't you care, mine. You say Marianne Stevensen uit Vlaardingen maakt kleurrijke kunst geïnspireerd op toetjes. En die zijn nu in het Kunstmuseum in Den Haag te bewonderen. Fijn dat je er bent, Suzanne. Dank je. Suzanne, je bent ondernemer, ontwerper. Op dit moment ben je even in een keerpunt in je toekomst. Maar we kunnen nog wel eventjes horen wat je allemaal kan vertellen over die toetjes. Want die kunnen we nog bekijken. Zeker weten. Hoe kwam je daarop om toetjes te gaan maken? Dat is denk ik begonnen omdat ik heel erg dus hou van kleuren en vormen en het combineren daarvan. Zo is het ja, gaandeweg een beetje ontstaan dat er een toetje moest komen, maar dan wel anders. En dat werd dus een kandelaar. Een grote kandelaar in de vorm van het welbekende Mona-toetje. Nou, dat is toch wel echt puur Hollands, toch? Dat is puur Hollands. Daar is niks tussen te krijgen. Ja, en iedereen herkent het, want het was of bij opa en oma aan tafel. Ik kreeg er een als ik jarig was van opa helemaal voor mezelf. Dat soort verhalen krijg je ervan, daar hou ik van. Maar hoe kom je nou op toetjes? Het onderwerp toetjes. Ja, het onderwerp toetjes. Ja, ik heb het zelf niet verzonnen voor het museum. Maar het museum heeft mij benaderd. Omdat ze wisten dat ik toetjes maakte voor in huis. Van kandelaar tot lampjeslinger tot in de kerstboom. Bij mij aan het juiste adres voor een toetje voor in huis. Het is nog niet om op te eten. En zo kwam het museum bij mij terecht. Want zij hebben een tentoonstelling. Grand Dessert, de geschiedenis van het toetje. Aha, moet je nog research doen om tot een goed product te komen? Nee, eigenlijk niet. Het was allemaal al in kannen en kruiken voor het museum zelf. Zij hadden samen met Jannie van der Heijden van Heel Holland Bakt deze tentoonstelling. Ja, het is fantastisch qua mensen wat daar naartoe trekt natuurlijk. Dat zijn mensen die houden van bakken. Het zijn veelal moeders met dochters of oma's en schoonmoeders. Het is echt heel gezellig gewoon die. En het is een kleurrijke expositie geworden. Dus ik hoefde daar verder niet veel aan te doen, behalve het museum, ja, noem het maar niet veel, maar welkom heten in mijn atelier. Laten zien wat ik kan, wat ik maak. En toen hebben we afspraken gemaakt. Zij willen iets van mijn werk laten zien in het museum zelf. Dus bij de afdeling boltoetjes, puddingtoetjes. Daar werd een van mijn puddingen die ik giet neergezet in een vitrine. Ja, prachtig. Beschrijf er eens eentje. Jouw lievelingstoetje. Wat is dat geworden? Het is niet per se mijn lievelingstoetje geworden, maar ze wilden zo realistisch mogelijk griesmeel variant met bessensaus. Klinkt ze inderdaad een beetje ouderwets. Nou, ja, geschiedenis. Dat is wel hoe we hem kennen, toch? Ja. Ja, en over kleuren en dat ik daar zo van hou. Je moest in dit geval, dit was een opdracht van het museum of all people, dus ja, daar ga je wel. Daar heb ik nachtenlang doorgewerkt om de juiste kleuren te vangen. Want ja, ik mix alles om tot iets te komen. Daar heb ik natuurlijk slapeloze nachten. Mijn man heeft me op een gegeven moment weggetrokken uit het atelier. Van nu gaan we naar een hotel met een bad en ik wil jou niet meer hier zien. Alsmaar wolkjes in je gedachten met griesmeel. Ja, van het moet iets donkerder, het moet iets lichter. Maar was je dan op zoek naar de authentieke kleuren van juist vroeger? Of ja, wilde je ook een droom erin leggen? Nee, dat was ook niet de vraag. De vraag was, en we willen echt een griesmeel variant met die kleursaus. Nou, dan ga je een beetje naar een donkerrode saus. Geen aardbeiensaus, want dat is felrood bijna. Ja. Dus op die manier ben ik dat proces ingegaan, wetende dat binnen zoveel weken het klaar moet zijn. En als je het hebt over mijn lievelingskleuren, ik ben wel los mogen gaan gelukkig voor alle producten van mij die daarna in de museumwinkel ook te koop werden aangeboden. En ja, ik moet even in de geschiedenis duiken hoor. Het Mona-toetje ken ik natuurlijk van vroeger griesmeel helemaal. Ja, klopt. Maar bijvoorbeeld iets zoals een Vla-flip, is die ook nog aan bod gekomen? Ja, maar bij mij niet, omdat ik speciaal met de puddingen werk. Maar er zijn wel zeker andere mensen gevraagd voor dat soort dingen. Maar ook mensen die toetjes haken. Mensen die toetjes met stof, ja, noem het en het is er. Het is echt een feestje, vind ik, om daar langs te gaan. Want ja, ook kleding en tassen en ja, je kijkt je ogen uit. Ik heb er 7 nog extra mogen maken voor in de kinderkamer, waar kinderen nog in het museum even ja, aan de gang kunnen met een toetje. En daar staan mijn toetjes op een kast in allerlei kleuren, of juist voor die kinderen om ze een beetje te Maar kinderen prikkelen. Mogen daar zelf ook iets doen in het museum? Ja, er zijn ook genoeg workshops en ze hebben een kinderkamer. Goed, dat heeft niet veel om handen, maar het is wel leuk om even met je kind doorheen te lopen. En dan staan we op tafel met speelgoed en dan kunnen ze ook dingen doen. Daar is een mevrouw, een bekende kunstenares, zij maakt tassen van toetjes, dus dan heb je gewoon een taarttas. Er zijn dus mensen die dat maken, dat is fantastisch. En je hebt 1 afdeling of 1 vleugel of wat dan ook, ja, van het museum, alleen maar Suzanne. Nou ja, eigenlijk staat daar 1 griesmeel bij alle bolpuddingen zoals we ze kennen van vroeger, plus alle vormen van vroeger, alle mallen van vroeger. Je stapt die bewuste ruimte in, daar staat een vitrinekast en die van mij staat daartussen met naambordje. Dus het is allemaal heel onwerkelijk natuurlijk. Dat omdenken is fijn. We kunnen er nog naartoe. Tot wanneer is die Nou, het goede nieuws is dat het tot eind oktober duurt. In eerste instantie, het is begonnen eind november. En dat zou tot april lopen. Maar het is zo'n succes dat het doorloopt tot eind oktober.